الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين ومن عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي جم وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 18ویں پارے کا دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کل کے درس میں گزرا تھا مومنوں کی شان مومن کون ہوتا ہے اس میں بیان کیا گیا تھا کہ مومن وہ ہے جو امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرتا ہے اور مومن وہ ہے جو نمازوں کی محافظت کرتا ہے وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پھر انسان کی اصلیت بیان کی گئی تھی کہ انسان ہے کیا اور تکبر کتنا کرتا ہے کہا انسان کو ہم نے چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر ایک نطفہ بنایا جو ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے پھر نطفے سے ایک خون کی پھٹک بنائی پھر اس سے علقہ بنایا گوشت کا ٹکڑا بنایا گوشت کی بوٹی بنائی پھر گوشت کی بوٹیوں کو ہڈیاں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اس کے بعد ایک صورت اچھی سی دے کر اس کو پیدا کر دیا اللہ سب سے بہتر بنانے والا میں اس کے بعد تم مرو گے اور مرنے کے بعد قیامت کے روز پھر تم اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ وہ اللہ کہ جس نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور کہا کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ ہم نے پانی آسمان سے اتارا اور زمین میں ٹھہرایا پھر ہم چاہیں تو اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں پھر ہم ایسے تمہارے لیے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے اور تمہارے لیے بہت سارے میوے اور پھل پیدا کیے جس کو تم کھاتے ہو اور زیتون کا درخت پیدا کیا جس سے تم تیل نکالتے ہو اور سالن بھی بناتے ہو بے شک تمہارے جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے تم ان کو ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے پھر تمہارے لیے ان میں منافع ہیں تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور پھر تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو وہ علیہ ولل فلک تحملون تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتی پر بھی سواری کرتے ہو رب نے جب اتنی نعمتیں دی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا انسان کو اپنی اصلیت دیکھ کر تکبر سے غرور سے بچ جانا چاہیے تھا، لیکن انسان اس کے باوجود اللہ کے انبیاء کی تکلیف کی اور خود جہنم کے جڑے میں جا گیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ظالموں نے بات نہ مانی، حضرت نوح نے کہا وَلَا تَتَّقُوا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ جس اللہ جل مجد الکریم نے تجھے پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کے نفس کو پوجنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے، شیطان کو پوجنے لگے، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا جس اللہ جل مجد الکریم نے تجھے ایک گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت اور جبی جوان بنا دیا، اب اسی رب کو چھوڑ کر تم بتوں کے سامنے جھکنے لگے، غیروں کو پوجنے لگے، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں میں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال المال الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم میں جو کافر بڑے سردار تھے، یہ سرداروں کا شروع سے مسئلہ رہا ہے، ان لوگوں نے سوچا، آپ پورے انبیاء اکرام کی تاریخ پڑھ جائیے، وقت کے سرداروں نے سوچا کہ اگر نبی کی غلامی کر لیں گے تو ہماری عزت جاتی رہے گی، ہم تو سردار ہیں، سردار نبی کو ماننا پڑے گا، آقا نبی کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو دنیاوی لحاظ سے غریب آدمی ہوتا ہے، اس کو ہم اپنا امام بنا لیں، اپنا نبی بنا لیں، ہماری سربراہی کر جائے گی۔ انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافروں نے کہا ما ھذا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے۔ یہ کفار کا شروع سے مسئلہ رہا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی طرح کا بشر سمجھتے رہے۔ آپ جب بھی پہلو گمراہ ہو گئے، انہوں نے کھاتا پیتا تو دیکھا، چلتا پھرتا تو دیکھا، انہوں نے پانچ انگلیاں تو انبیاء کی دیکھی، دو آنکھیں تو دیکھی اور اپنی بھی دو آنکھیں دیکھی، اپنی بھی پانچ انگلیاں دیکھی، لیکن یہ نہیں ظالموں نے دیکھا کہ ہماری انگلیاں جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ان انبیاء کی ایک انگلی اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھے تو آسمان کے اوپر ان کی نظریں جاتی ہیں، عرش مولا کو ان کے غلام دیکھتے ہیں۔ ارے بظاہر جو مثلیت ہے اسی کو لے کر ظالم گمراہ ہو گئے اور کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم سے بڑا بننا چاہتا ہے، اصل میں تمہارا سربراہ بننا چاہتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو نبی کو اپنی مثل سمجھنا، اور دوسرا یہ تصور کرنا کہ اگر نبی کے غلام ہو گئے تو ہماری سربراہ ہی جاتی رہے گی۔ ابو جہل نے بھی یہی سوچا تھا، ابو لہب نے بھی یہی کہا تھا، عثمہ شہبہ ولید بن مغیرہ نے بھی یہی کہا تھا۔ ظالم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان غریب ناچار اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بلال کو دیکھیے، نبی کے غلام بن جائے، میرے آقا نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا۔ وہ عمار بن یاسر، وہ حضرت سلیمان فارسی جو ایران سے دل سے بتاتے آئے تھے، جو غلام تھے، میرے آقا کے غلام بنے، اسی ایران کا گورنر بنا دیا گیا۔ لیکن وہ ظالم جنہوں نے نبی کی غلامی میں اپنی حد تک سمجھی، ان کی اولاد بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کے بیٹے تک ابو لہب کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہو گئے تو ابو جہل کا نام تک نہیں لیا کرتے تھے۔ ان کی سربراہیاں، ان کی یعنی ریاستیں چلی گئیں، اور جنہوں نے میرے آقا کی غلامی اختیار کر لی، اللہ نے صدا کر لیا ان کو سردار بنا۔ دیکھیے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق اعظم کو، چلو یہ تو ماننا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ابو بکر صدیق، اسلام لانے سے پہلے بھی یہ مکے میں ایک مشہور شخصیات تھی، مکے میں بڑے جاننے والے تھے، لیکن یہ تو دیکھیے نا، مار بن یاسر کون تھے، حضرت صہیب رومی کون تھے، بلال حبشی کون تھے، سلیمان فارسی کون تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ جل مجد کریم نے کائنات کا ایسا بنا دیا کہ دنیا ان کے سامنے فاروق اعظم کا لوگ ایسے کتنا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے. تو جنہوں نے نبیوں کی غلامی اختیار کر لی وہ لوگ جو ہیں وہ تو صدا کے لیے الحمدللہ رب العالمین سردار بن گئے, اور جنہوں نے اپنی سربراہی بچانے کے لیے انبیاء کی مخالفت کی مٹ گئے, ان کے نام تک مٹ گئے, آج تو ان کا نام لینے والا نہیں. اب انہیں کو دیکھیے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے, کون تھے وہ لوگ؟ کوئی آج دنیا کا محقق ان کا نام نہیں بتا سکتا, لیکن حضرت نوح کا نام ساری دنیا جانتی ہے, ان کے بیٹوں کے نام ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری طرح کا بشر ہے, جو رید وئی یتفضل علیکم, یہ تم پر فضیلت اختیار کرنا چاہتا ہے, یہ تمہارا سربراہ بننا چاہتا ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا, اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا. ظالموں کو یہ نہ پتا چلا کہ فرشتے تو انبیاء کے امام ہیں. انہوں نے کہا کہ نبیوں کے بجائے فرشتے آتے. ارے فرشتے تو انبیاء کے دروازوں پر آ کر جو ہیں وہ الحمدللہ اجازتیں طلب کرتے ہیں, فرشتوں کو تو تم مانتے ہو لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. نہ سنے نہ بحاظ افی ابا الحب والی, ہم نے اپنے بڑوں سے تو یہ نہیں سنا کہ بتوں کو چھوڑ دے خدا کی عبادت کرو. کم و بیش 950 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم نے اپنی قوم کو جو تھی وہ بشارتیں دی, ڈرایا اور دین کی دین اسلام کی اللہ کی توحید کی تبلیغ کی, لیکن 70 یا 80 لوگوں کے حضرت سینا نوح علیہ السلام و سلام کو ماننے والے پیدا نہ ہوئے. این ہوا اللہ راجد یہی جنت, انہوں نے کہا ظالموں نے یہ تو دیوانہ آدمی ہے, اتنے بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ تو معاذ اللہ آفتہ گلا اس کو جنون ہو گیا ہے, یہ معاذ اللہ آفتہ گلا پاگل آدمی ہو گیا ہے. فطرب بسو بےحا ہرتا ہی, تھوڑی دیر تک اس کا انتظار کرو, اگر یہ باز آ گیا تو ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہ تو اس کو معاذ اللہ قبر کر دے, اس کو اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکال دے. جب وہ یہاں تک پہنچے تو کالا رب کے چھوڑنی دماغ تک قبول, کہا باری تعالیٰ میری مدد فرماؤ, انہوں نے مجھے دکھلا دیا, باری تعالیٰ اس کو غرق کر. تمام انبیاء جیسے آگے اور انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے, جب قوم حادثے میں گئی, جب شہر سے نکالنے پر چل گئی, قتل و غارت پر چل گئی, تو ایک ہی دعا تھی, باری تعالیٰ اب ہماری مدد کر, انہوں نے جھٹلا دیا, ان کو غرق کر دے, ان کو تباہ کر دے. یہ سارے انبیاء اکرام بڑی جھٹوں والے ہیں, لیکن ایک موقع ایسا آیا کیا کر ان کو دعا کرنی پڑی, باری تعالیٰ ہم ان لوگوں کو غرق کر دے. قومیں نو غرق ہو گئی, قومیں شعب غرق ہو گئی, قومیں لوگ غرق ہو گئی, قومیں آپ غرق ہو گئی, کتنی ہی قومیں غرق ہو گئی جیسا آگے ابھی آئے گا, لیکن قربان جائیے آمینہ کے نال سے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. لوگوں نے مکے سے نکال دیا, لوگوں نے پتھر مار مار کر سارا جسم اندر زخمی کر دیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, اے میرے نبی وہ تو بغیر میرے کہنے کے دعائیں مان دیا کرتے تھے, میں کہتا ہوں یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, ان کے خلاف دعا کرو, یہ فرشتہ بھی دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ان کو پیس کے رکھ دے گا. فرشتے نے آ کر عرض کی, اے آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, آپ حکم کر کے دیکھیں, ہم قائد کی وادی کو پیس کر رکھ دیں گے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, لوگوں نے سمجھا, فرشتے نے سمجھا ابھی یہ ان کے خلاف دعا کریں گے, ابھی قائد کی وادی کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, بھائی تعالیٰ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, انہیں ہدایت کا کام کرنا دے. فرشتہ عرض کر رہے, جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں, آقا ان کے خلاف دعا کیجیے. میرے آقا کہتے ہیں انی بعثتُ رحمتًا للعالمین, اے جبرائیل مجھے رب نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے. لوگوں نے گھیرا ڈال لیا گھر کا, کہا آج صبح اللہ کے نبی نکلیں گے تو قتل کر دینا, اتنے قریب قریب کھڑے ہو گئے کہ کوئی آدمی ان میں سے گزر نہیں سکتا. رب نے کہا محبوب کریم قاتل آ گئے ہیں, اٹھو باہر نکلو. میرے آقا کریم نے باہر نکل کے دیکھا کہ چاروں طرف کافر تلواریں سونتے ہوئے کھڑے ہیں, جاگ رہے ہیں. میرے آقا کریم نے کنکریوں کی گٹھی لی اور ان کی طرف پھینک دی, شاہت وجوہ ہو, کہا چہرے بگڑ گئے. اب آقا کریم ان سے گزر کر چلے گئے, بد دعا نہیں کی, کسی کے خلاف دعا نہیں کی. آقا کریم کو مکہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. ابراہیم کا گھر چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. حضرت اسود چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. لیکن رب بھی کہہ رہے محبوب کہہ کر تو دیکھو نا, فرشتے کہہ رہے محبوب زبان سے نکال کر تو دیکھو نا, سارے نبیوں نے آخر ایک موقع پہ تنگ کر دعا کر دی بھائی تعالیٰ غرق کر دے. قوم غرق ہو گئی لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کے, اتنی ماریں کھانے کے باوجود, شہر چھوڑنے کے باوجود, 3 سال تک شب ابھی تعلق میں بھوکا رہنے کے باوجود, پیاسا رہنے کے باوجود, جب بھی میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلے تو یہی لفظ نکلے, میرے باری تعالیٰ یہ مجھے پہچان نہیں سکے, ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی باری تعالیٰ یہ اب حد سے گزر گئے, میری مدد فرما, ان کو ہلاک کر دے, انہوں نے مجھے جھٹلا دیا, فأوحینا الیہ, تو ہم نے اس کو وحی دی دی. رب کہتا ہے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی دے دی, کیا انتنا الخلقا بآیوننا, اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ, وحینا ہمارے حکم سے بناؤ, اور ایک کشتی کہہ دیا جا بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے, جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں کبھی پانی کا نام و نشان نہیں, لوگ آتے مذاق کرتے, اے نوح یہ کیا کر رہا ہے, آپ کہتے میرے رب نے مجھے کہا کشتی بناؤ, میں کشتی بنا رہا ہوں, وہ آتے توڑ جاتے, رات کو صبح کو آپ بناتے, اگلی صبح آتی رات پڑتی, رات کو وہ سارے کے سارے تختے علیحدہ ہو جاتے. اب دعا کی باری تعالیٰ کشتی جو ہے وہ تو قائم نہیں رہتی, صبح کو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, تو کرم نوازی کرنا میں کیا کروں. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے گزارش کی کہ باری تعالیٰ میری کشتی قائم کیوں نہیں رہ رہی, تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ایک تختہ لے جس پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی, اس میں گرامی لکھ دے, اب تیری کشتی کو کچھ نہیں, نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیا گیا. اور اسی طرح بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے فَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِ أَنِتْنَا الْفُلْكَ, تو اے نو کشتی بناؤ, آج انہیں نہ ہماری آنکھوں کے سامنے, اب اللہ کی آنکھوں کے سامنے کیا, اللہ کی آنکھوں کے پیچھے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے معاذ اللہ, کہ اللہ کے دیکھنے کے بغیر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو آج انہیں نہ کیوں کہا. اب اگر ہم قرآن پڑھیں تو اللہ ماں اپنے محبوب کو کہتا ہے اِنَّكَ بِآیُنِنَا, محبوب تو میری آنکھیں, محبوب تو ہی تو میری آنکھیں ہیں. رب کہتا ہے یونے نا میری آنکھوں کے سامنے بناؤ نا, میرے محبوب کا نام لکھ دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں, مستدرک امام حاکم طبرانی اور اسی طریقے سے ابن اثاکر نے سند صحیح روایت کو نقل کیا, حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں, کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہتا کہو اللہ قیامت تک تمہارے چہرے کی رونق کو قائم رکھے, تمہارے دانتوں کو اللہ ہنستا رکھے, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو وہاں جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی, کئی مرتبہ میں عربی میں حدیث پوری نقل کر چکا, مختصر کرتا ہوں کہ عرض کی باری اے محبوب کریم, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی غرق کیسے غرق ہوتی جبکہ آپ اس کشتی میں موجود تھے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کیسے جلاتی جبکہ محبوب آپ کی ان کی سلم میں آپ موجود تھے. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَنْتَ لَمَّا غُلِبْتَ أَشْرَكَ فِي الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِقَلْبِكَ فِيهِ, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا غور و فکر کیجئے, جب آپ پیدا ہوئے تو ایک نور خارج ہوا جس نور نے زمین کے آفاق کو چاروں طرف سے بھر دیا تھا, اے آقا ہم اسی نور میں چل رہے ہیں, تو اگر اِنَّكَ بِآیُنِنَا, محبوب میری تو تو آنکھیں ہیں, میں تو تجھے ہی دیکھتا رہتا ہوں, جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آسمان کی طرف آپ نے نظر مبارک اٹھائی, دعا نہیں ابھی مانگی, دل میں خیال آیا ہمارا کعبہ کبھی قبلہ بن جائے نا, تو اللہ جل مجدہ کریم نے اسی وقت کہہ دیا صاد نرا تکلم وجه كفسما فلنوجد جنك قبلہ فرماها, اے محبوب جب تو آسمانوں میں دیکھ رہا تھا تو ہم تجھے دیکھ کلو بات, ہم تیرے چہرے کو اتنا پھرنا دیکھ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے رب دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. آج انہیں ہمارے سامنے بناؤ, ہماری وحی سے بناؤ. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور اللہ نے حکم کیا فائزہ جا امرونا وفارت تنور, جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے, فصل فی ہمیں کل زوجین, تو ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لو. حکم ہو گیا, حضرت سینا نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی. اب ظالموں نے دیکھا کہ کشتی بن رہی ہے تو ظالم ایسے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، گندگی مچانی شروع کر دی، کشتی بھر گئی گندگی سے۔ اب مزاق کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی مخالفت کی جائے اس لیے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ آدمی سلیمر دیکھتا رہتا ہے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، یہ نوح کہاں سے آ گئی، ساری دنیا کا علاج کراتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اپنے پاس ایک ایسا طبیب موجود ہے جو ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ ہم اور ان ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہاں غلطی ہوئی تھی۔ یہ جو چلتا چلتا جو کام ہے بند ہو گیا، یہ اچھی بڑی صحت کی بیماری ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ ہم اوروں طرف کو دیکھتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں نبی کی سنت کی مخالفت تو نہیں ہو گئی، کہیں قرآن کی مخالفت تو نہیں ہو گئی۔ اب ان ظالموں نے یہ کیا، تو اب ہوا یہ کہ ان سب کو خارش پڑ گئی، اور اتنی خارش پڑی، اتنی خارش پڑی کہ کوئی اور چیز ان کو نہ کھانے کی یاد رہتی تھی، نہ پینے کی یاد رہتی تھی۔ ان کی انگلیوں سے ناخن ڈھک گئے اور ان کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا۔ جو چیز لوہا ملتا اس سے اپنے جسم کو خارش کرتے، وہ خارش والا ہی ایک دن سکے۔ کہیں باہر گیا کشتی کے پاس، وہ کشتی میں گرا، اسی گندگی میں گرا، اس کی وہ ساری کی ساری خارش جو تھی دور ہو گئی، اس نے شور مچا دیا۔ اب سب لوگ بھاگے، اپنی ہی وہ گندگی میں جا کر غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اپنے جسموں سے پل رہے ہیں، حتیٰ کہ ساری کی ساری کشتی کو پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ اب رب نے کہا کہ جب وہ تنور میرا حکم آئے اور تنور ابلے، اس کو رب کا کرم، رب کی قدرت۔ ایک مائی تھی حضرت سینا نور علیہ السلام کے دور میں، تو غریب عورت تھی، بری عورت تھی، باہر نہیں جا سکتی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت نور علیہ السلام اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے، تو آپ نے فرمایا نور علیہ السلام میں نے سنا تم کشتی بنا رہے ہو، تو کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے طوفان آئے گا تو ہم کشتی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو حضرت نور کو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ نور علیہ السلام جب کشتی جب آئے نا، وہ یعنی رب کا عذاب آئے، تو مجھے ساتھ لے لینا۔ ماننے والی تھی، کہا ٹھیک ہے ساتھ لے لیں گے۔ اب اسی کے گھر میں وہ تنور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت آدم نے تنور بنایا ہوا تھا، وہ تنور آ رہا تھا، اسی کے دور، اسی کے گھر میں تنور ہے۔ اب جب وہ یعنی تنور ابلا، اس سے پانی نکلا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا جاندار کا اس نے دکھایا، اور خود بیٹھے 78 یا 80 آدمی آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ بیٹھے اوپر۔ اور جب یعنی طوفان آیا تو ساری دنیا غلط ہو گئی، جوڈی پہاڑ پر جا کر کشتی لگی۔ کئی مہینوں کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام واپس آئے، ہر چیز دنیا سے لٹ چکی ہے، حتیٰ کہ کوئی درخت، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی بستی میں آئے، تو اس مائی کا گھر تو آمد تھا، وہ مائی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا دیر میں آیا کہ میں نے تو مائی سے وعدہ کیا تھا ساتھ لے کر جاؤں گا، اور میں بھول گیا۔ وہ میں تو کہا میں تو بھول گیا، کیا ہوا؟ اب مائی کے بارے میں پریشان ہو کر وہ جو ہیں لوگ، وہ گئے حضرت نوح علیہ السلام مائی کے گھر میں گئے، تو مائی بیٹھی ہوئی ہے، تو مائی پوچھتی ہے نوح علیہ السلام وہ طوفان کب آئے گا، وہ کب آپ کشتی پہ جائیں گے؟ تو کہا اے مائی تجھے پتہ نہیں چلا، طوفان تو آ کر گزر گیا، سارے کام ختم ہو گئے۔ وہی مائی جس کے گھر سے نکلا تھا، جو نبی کو ماننے والی تھی، جو حضرت نوح کو ماننے والی تھی، دیکھیے ساری کائنات پر اس نے ایک جیسا پانی تھا، سمندر میں بھی اتنا اور پہاڑ کی چوٹی پر بھی اتنا ہی تھا، لیکن اللہ سے ماننے والوں کے گھروں تک وہ پانی نہیں پہنچ سکا۔ جس کے گھر سے نکلا وہ اپنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کہا جب وہ تنور ابلے، فاس لک فی ہمیں کلے دور جائے نس مہینے، تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا اے نوح علیہ السلام اس میں رکھنا، وہ اہلاکا اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول منہم، ہاں مگر جن پر بات پہلے گزر چکی، ان کا نام نہیں لینا، جنہوں نے میری توحید کا انکار کر دیا، جنہوں نے تجھے رسول ماننے کا انکار کر دیا، اے نوح علیہ السلام ان کا نام نہیں لینا، اور نہیں کہنا بلا تو خاص ابنی فلّہ دینا ظالموں، اے نو جن لوگوں نے ظلم کیا میرے ساتھ ان کے سلسلے میں مخاطب نہیں ہونا۔ اللہ ہو اللہ جل مجدور کریم کتنی یہاں سختی میں فرما رہا ہے، خبردار اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، بلا تو خاص ابنی، خبردار ان کے معاملے میں فلّہ دینا ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہیں کرنا، یہ روح ہے جن کو کہا جا رہا ہے ودا تو خاطب نہیں فل دینا ظالم، جن لوگوں نے ظلم کیا میرے ساتھ کلام نہیں کرنا ان کے بارے میں، کتنا مذہب خاطب نہیں فل جنہوں نے ظلم کیا، میں ان کا نام نہیں لینا، لیکن جب ہماری باری آئی جب محبوب کی باری آئی تو رب کہتا ہے اس ظالم بلو انا ہوں اس ظالم ان سوسا ہوں جا اونگا بس پر فر اللہ بس پر فر اللہ رسول لبا جب اللہ سب بابر رحیما، یہاں کہتا ہے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، وہاں رب کہہ رہا ہے محبوب جو بھی اپنی جان پر ظلم کر لے جب تیری بار گاہ میں آ جائے تو میں ان کو بخش دوں، وہاں ہے بات تک نہیں کرنی میرے سے جس نے ظلم کیا، بنا کو خاطب نہیں مجھ سے بات نہیں کرنی فل دینا ظالم جو جنہوں نے ظلم کیا، یہاں کیا کہہ رہا ہے جس نے بھی ظلم کیا اپنی جان پر محبوب جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ گیا خط پر فر اللہ اللہ سے معافی مانگے بس پر فر اللہ عمر رسول، اور اگر میرا رسول کہہ دے کہ باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے لبا اللہ تب باب الرحیمہ اتنا توبہ قبول کرنے والا اور اتنا رحیم پائیں گے کہ انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ نہ ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لے گئے، تین دن ہو چکے تھے ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا اور اپنا اونٹ بار باندھا اور روتا ہوا قبر منورہ پر آ کر گر پڑا اور کہنے لگا آقا آپ پر رب نے قرآن اتارا، میں نے وہ قرآن پڑھا، قرآن میں ایک آیت پڑھی بلو انہم اس ظالمان سوتا ہوں جا اٹھا جب وہ ظلم کرنے تیرے پاس آ جائیں، میں محبوب اپنی جان پر ظلم کر لیا، میں بیٹھ گیا، میں گناہ گار ہوں، آقا میں آپ کے پاس آ گیا، میں رب سے معافی مانگتا ہوں، آقا آپ بھی مجھے معاف کرا دیں، مجھے اپنے رب سے معافی طلب کرا دیں، مجھے اپنے رب سے بخشش دے دیں۔ روتا ہوا چلا گیا، حضرت مولا علی کہتے ہیں قبر منورہ سے آواز آئی کہ اے آنے والے جا میرے رب نے تجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا گیا ہے، یہ وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے۔ آئے تو ہر ایرا گہرا نبی کی مثل بن رہا ہے، غور و فکر تو کیجیے، رب نبیوں میں اتنا فرق کرتا ہے۔ اے نور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، اور ادھر کیا ہے قیامت کا دن ہوگا سارے کے سارے ظالم جابر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو لے کر رب کی بارگاہ میں آئیں گے، دوسرے بھی تو نبی ہیں نا، ساری امت ساری قومیں پہلے حضرت آدم کے پاس، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، پھر حضرت نوح کے پاس، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، اللہ کے خلیل کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ و موسیٰ کلیم کے پاس، پھر حضرت ایوب اور حضرت یعقوب اور یوسف حسین کے پاس، پھر حضرت یعنی تمام کے تمام انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، ہر کوئی اس کے نبی کہے گا جتنا آج رب غضب نہ آتا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی نہیں ہوگا، میری ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اور راستہ ڈھونڈو، کسی اور کو تلاش کرو، کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، اب حضرت عیسیٰ کہیں گے اے حبیب اللہ محمد، لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اب میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے تو میرے آقا کہیں گے آنا لہا اے گناہ گارو کہاں چلے گئے تھے، اسی لیے تو میں ہی پیدا کیا گیا ہوں، آؤ میرے آقا ساتھ سب ظالموں کو ساتھ لے کر جائیں گے، نیکوں بدوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، اچھوں بروں کو ساتھ لے کر جائیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گریں گے، میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، اے میرے محبوب سر اندر سے اٹھاؤ نا، کہو جو کہو گے مانا جائے گا، بڑی بات تو یہی ہے نا کہو گے گناہ گروں کو بخش دے، بڑی بات تو یہی ہے نا کہو گے ظالموں کو بخش دے، محبوب وشفا تو شفا تم کہہ دو میں سب کو بخش دے، تو میرے آقا کہیں گے رب حبلی امتی باری تعالیٰ میری امت میری امت، حدیثی میں آتا ہے ذرا پوچھے گا کون سی امت، اور سامنے تو عیسائی بھی کھڑے ہیں، رب کے اس وقت تو یہودی بھی کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں تو کافر بھی کھڑے ہیں اور ایک طرف مسلمان بھی کھڑے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کریں گے مسلمانوں کی طرف، اور ایسے جب کہیں گے یہ سبحان یہ تو یہ ناخن یوں چمکے گا جیسے پہلی رات کی پہلی رات کا چاند چاہیے، ایسے جب کریں گے چمک رہا مسلمان جو اس وقت یعنی ماں بیٹے کو بھولی ہوئی ہوگی، جب اس وقت ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس وقت جب وہ چمکتا ہوا چاند دیکھیں گے تو عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی سلامت کے لاکھوں سلام، یوں ہوگا جیسے روزے رکھ رکھ کر آدمی آخری دن کو بالکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے، عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، جب وہ میرے آقا کا چاند طلوع ہوگا ساری امت خوش ہو جائے گی، باری پالا یہ امت اب میرا رب کہے گا میرے محبوب جس جس کے چاہتے ہو جنت میں ملے گا، میرے آقا نے کیا فرمایا، میں نے رب سے رکھی باری پالا میری قیمت کو 70,000 آدمی بغیر حساب سے دیں گے، پوچھنا نہیں کیا کیا دنیا، تو اب حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق پہنچے ہیں، ایک تعبیت کرتے ہیں جتنا یار ہو گیا کیا آپ کو چھوڑ دیں تھوڑا سا زیادہ کر دیجیے، ابھی سے چاہیے تو یہ کہ کہتے باری صاحب محبوب اللہ سے دعا کیجیے اور زیادہ ہو جائیں، لیکن کرتا رب ہے سادہ کا قیدا دیکھیے جتنا یار کھلے یا تو آپ کچھ اور کر دیجیے، میرے آقا نے ایسے ہوا میں سے بک بھری اور کہا دو 70,000 اور، پھر کہتے ہیں جتنا یار سن لا یار سنا کچھ اور، پھر آپ نے ایسے کہا دو 70,000 اور، پھر جتنا یار سن لا، اب میرے آقا نے کہا ایک ایک کے ساتھ 70,000، اب پھر صاحبی تو بڑے ماشاءاللہ ہمارے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں، ہمیں اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہمارا بیٹا راتے کہاں گزارتا ہے، جہنمی بن رہا ہے جنتی بن رہا ہے، ماں کو نہیں پتا میری بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹی کو نہیں پتا میری ماں کر رہی ہے کیا کر رہی ہے، وہ ہمارے بارے میں اتنے پریشان، ہمارے بارے میں سوچتے ان کو پتا ہم تو 70,000 میں آ ہی جائیں گے، پھر عرض کرتے ہیں فاروق اعظم جتنا یار رسول اللہ، یار آقا کچھ اور کر دیجیے، ابو بکر کہتے ہیں عمر رہنے دیجیے، کیا کہتے ہو عمر، کہتے ہیں ابو بکر ہمارے آقا کی ساری عمر بغیر حساب سے چلی جائے تجھے کوئی اعتراض ہے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر اعتراض نہیں ہے، ارے تو یہ کیا 70,000 کر رہا ہے، مجھے پتا ہے ہمارے آقا نے ایک سجدہ کرنا ہے سبھی نے چلے گا، تو اس لیے کہا وہاں کے وہاں تو یعنی اللہ جل مجد الکریم تو کہہ رہا ہے کہ خبردار ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام نہیں کرنی، ان نہ مغرا خون ان کو گھر کر کے چھوڑوں گا، ان کو میں ڈبو کے چھوڑوں گا، وہ دست وہی تھا جب ٹھیک ہو جائے انتا و مم معا کا علل فل کے، تو اور تیرے ساتھ ساتھ جو بھی ہیں، جب تم کشتی کے بیٹھ جاؤ، جب کشتی روانہ ہونے لگو تو کیا کہو، فقول الحمدللہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یوں دعا کرنا باری تعالیٰ سب خوبیاں اس اللہ کو جس نے ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی، ظالم تھے کافر تھے تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو کہا جب کشتی پر بیٹھنا تو یہ دعا کرنا، وقل ربی انزلنی منزلن مبارکن، اور یوں دعا کرنا باری تعالیٰ میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتارنا، سبحان جہاں نبی اترے وہ برکت والی جگہ ہو، یہ انبیاء کرام کا کمال، جہاں نبیوں کے قدم لگ گئے وہ جنہیں پڑا پیچھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و تسلیم نے یہ دعا مانگی تھی تو اس نے کہا تھا ان کن کو مبارک ہے اس ماقم، باری تعالیٰ میں جہاں بھی رہوں میں مبارک، اب معلوم ہوتا ہے نبی جہاں بھی رہے وہ جگہ مبارک، تو حضرت نوح جہاں اترے وہ جگہ مبارک، اب نبی ماں کے پیٹ میں رہے ماں کا پیٹ مبارک، نبی باپ کی سلح میں رہے باپ کی سلح مبارک، نبی مدینے میں رہے مدینہ مبارک، نبی مکے میں رہے مکہ مبارک، نبی قائم میں رہے رقم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر منورہ میں جائیں تو وہ قبر مبارک، جہاں بھی جائیں نبی جہاں بھی رہے مبارک ہی رہتا ہے، وہ لوگ جو آج کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے بال بہن جنگنی ہیں استغفر اللہ، ارے نبی جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے کیا وہ جگہ مبارک نہیں ہے، نبی کے جہاں قدم لگے وہ جگہ مبارک ہے، اور جو جگہ مبارک ہو جنت میں نہیں جایا کرتی، تو کہا یوں کہو باری تعالیٰ مجھے مبارک جگہ نازل کر، معلوم یہ ہوا کہ جہاں تو نازل ہوگا وہ جہاں جگہ مبارک ہو جائے گی، وہ انت خیر المنزلین، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یہ کہتے ہیں آج بھی یہ دعا مانگنی چاہیے جب آدمی سواری پہ بیٹھے تو کہے رب انزلنی منزلن مبارکن، اور جو یہ دعا مانگ لے گا وہ انت خیر المنزلین، جہاں بھی اترے گا ڈاکوں سے محفوظ رہے گا، چوروں سے محفوظ رہے گا، یعنی درندوں چرندوں پرندوں سے محفوظ رہے گا، جس جگہ بھی اترے گا اس کے لیے وہ جگہ مبارک ہو جائے گا، کاروبار کے لیے آدمی جہاز سواری پر جہاز پر کار پر جہاں بھی یہ دعا پڑھ لے بھاری کرنا مجھے مبارک جگہ نازل کرنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا جہاں وہ آدمی قدم رکھے گا وہ جگہ اس کے لیے مبارک ہے، اب اس کو وہاں بیماری نہیں لگے گی, اس کو وہاں سانپ نہیں ڈسے گا, دکھی نہیں ڈسے گا, اس کو چور چوری نہیں کرے گا, ڈاکو ڈاکا نہیں ڈالے گا. لیکن افسوس کہ ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے. ہم لاکھوں کی کلاشن کو خرید کے ساتھ رکھتے ہیں کہ میں یعنی اپنی حفاظت خود کروں گا. ہم اللہ کے پرد نہیں کر دیتے اپنے آپ کو. باری تعالیٰ مجھے مبارک جگہ نازل کرنا, اور جب کہتے ہیں جب نیا مقام بناؤ تو اس میں جا کر یہ دعا کرو, یا تو یہ دعا یا وہی دعا, رب آخرے دن دوسرا جا سکتے وہ اد فلمی بدھ خالا سلتے. باری تعالیٰ مجھے نکال تو شدت کے ساتھ, مجھے داخل کر تو شدت کے ساتھ. تو یہ رب نے ہمیں کتنے کتنے پیارے راستے بتا دیے. ان نہ فی زیادہ کا یا تعلیم, اس میں ضرور نشانیاں ہیں, بے شک ضرور ہم جانچنے والے ہیں. ارے بھائی حضرت نوح علیہ السلام کروڑوں سال ہو گزر گئے, اب یہ واقعات جان کرنے کا کیا فائدہ؟ رب کہتا ہے کہ یہ دھیان کر رہا ہوں کہ اس میں نشانیاں ہیں, کہیں تم بھی انبیاء کی مخالفت نہ کرنا, کہیں تم بھی ان لوگوں کی طرح ظالم نہ ہو جانا. میں تمہیں جانچ رہا ہوں, کہیں تم قوم لوط اور قوم سمود کی طرح نہ ہو جانا. تم میرے نبیوں کی عزت کرنا, اعتراض کرنا, اور کہیں میری توحید کے خلاف نہ ہو جانا. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین, پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا, ایک اور سنگت آ گئی. ارسلنا فیہم رسولا منہم, اور انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھی کھڑا کر دیا. یعنی قوم عاد آئی, اس نے حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے, اور انہوں نے بھی کیا کہا, اعبدوا اللہ, اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیر, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, افلا تتقون, کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ اب یہی بات حضرت ہود نے کہی تھی, وہی بات حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی. لیکن ظالموں نے کیا جواب دیا؟ وقال المالا من قوم ہود کافر, اور وہ کافروں کے سردار بولے, وقت جب کے نکاح آخر آتے, اور جنہوں نے آخرت کی حاضری اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا, انہیں پتا نہیں کہ ایک میں مر کر جینا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اب رفت نہ ہو پھر حیات دنیا, ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کو چین دیا ہوا تھا, دنیاوی زندگی میں مال و دولت مل گیا, ایک مل گیا, اولاد مل گیا, ہر چیز مل گیا, رب کی عبادت سے آدمی دور ہو گیا. کیوں؟ حالانکہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن ہوتا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں چین دیا, وہ نبیوں کے مخالف ہو گیا. ہم نے عزتیں دی, وہ نبیوں کے مخالف ہو گیا. ہم نے ان کو بڑھائی دی, وہ نبیوں کے مخالف ہو گیا. الا ماشاء اللہ, آج بھی دیکھ لیجیے, جوں جوں آدمی دنیا میں آگے بڑھتا ہے, دین سے پیچھے رکھا جاتا ہے. جوں جوں دولت بڑھتی ہے, چاہیے تو یہ کہ جتنی رب کی نیت سے بڑھے اتنا آدمی زیادہ عبادت گزار بن جائے, اتنا آدمی زیادہ رب کا شکر ادا کرے. لیکن الٹ اصاب ہو گیا, جب رب پکڑ کرتا ہے پھر آدمی چیختا ہے. بھائی تارا کرم نوازی کرنا, حضرت دعا کر دینا, آج میرا کاروبار تباہ ہو گیا, مجھے بیماری لگ گئی. ارے جب تک کھیت کی کیا کیا تھا تم نے؟ آج تو رب کی شکایت کرنے لگا, بندے بندے سے کہنے لگا کہ مجھ پر بیماری آ گئی, دعا کرنا, مجھے یہ ہو گیا. ارے جب تک کھیت تھی تو نے کیا کیا تھا؟ کبھی دو نوہر پڑے تھے کھیت کے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے کھیت دی ہوئی ہے, باری تعالیٰ تو نے کرم نوازی کی ہوئی ہے. ارے جب رب دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, لیکن جب رب چھینتا ہے, ارے رب دے تو پھر اعلان بھی کرنا چاہیے نا, رب کے نام پر تقریر بھی کرنا چاہیے, رب کے نام کا صدقہ بھی کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. آؤ نعمت رب کا فحد, وہاں میری نعمتوں کا اظہار کرو, چرچا کرو. جب رب دے تو پھر رب کے راستے میں تقسیم کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے دیا ہے, وہ تو سنبھال کے رکھتے ہیں, لیکن جب رب چھینتا تو بندے بندے سے رب کی شکایت کرتے ہیں, پتا نہیں کیا ہو گیا ہے, مجھ پر تو رب ناراض ہو گیا ہے, میرا تو چلتا بڑھتا کام اچھا بھلا تھا سب ختم ہو گیا ہے, میری صحت خراب ہو گئی ہے. ارے رب کی نعمتوں کا تو اظہار نہیں کیا تھا, رب کی شکایتوں کا اظہار کرنے لگا, کون تجھے دے گا؟ آج بھی تو رب کے سامنے جھکنا. کہا جب ہم بھلائی دیتے ہیں, جب ہم عزت دیتے ہیں, تو وہ لوگ انبیاء کے مخالف ہو جاتے ہیں. کتنے کتنے ظالم لوگ ہیں, دولت ہے ساری رات بے حیائی میں, ساری زندگی بے حیائی میں گزارتے ہیں. ارے رب نے دیا ہے تو ایک ایک سم والا کچھ النا یوم ایک چیز کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا. کہا لیکن انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا, انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر دیا, اور کیا کہا؟ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھائی دی, چین دیا, ہم نے ان کو سربراہی دی, دولت دی, اولاد دی, حکمرانی دی, تو کیا بولے؟ ماں ہاض اللہ بشر و مصروں کو, یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے, معاذ اللہ کا یہ ہے انبیاء کو اپنی طرح کا بشر کہنا, یہ کافروں کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ انبیاء کو چلتا پھیرا دیتے ہیں جیسا بھی آ رہا ہے. کہا یا کلو میں کا کلو, ارے جیسا تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے. یہ آج بھی ان سے سنا, دعا گستاخانے رسول آدمی کہتے ہیں نبی شادی نہیں کرتا, نبی ہماری طرح کھاتا نہیں ہے, نبی پیتا نہیں ہے, نبی سوتا نہیں ہے, اس کے دو آنکھ نہیں ہے, اس کی دو آنکھیں نہیں ہے. ظالم وہی زبان بولتے ہیں جو کافر بولتے تھے, یا کلو نما کا کلونا, ارے یہ کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو, یہی ابو جہل بھی کہتا تھا. لیکن ظالموں نے یہ نہ دیکھا, ارے میرا آقا کئی کئی دن تک نہ بھی کھائے. صحابہ نے بھی دیکھنا آقا تو وصال کے روزے رکھتے ہیں, رکھنے شروع کر دیے. چند دنوں کے بعد صحابہ بالکل کمزور ہو گیا, میرے آقا نے سنایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا حضور ہم نے دیکھا آپ روزے وصال کے رکھتے ہیں, ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. میرے آقا نے سنایا یہ کو مسلم تم نے میری نہیں سرکاؤں گا. ابھی تو اندا ربی ہوا یتمونی و یسکینی, بخاری کی حدیث ہے, کہا لوگو تم مجھے یہ ظاہر دیکھتے ہو, تم نے میری مثل کوئی نہیں, میری باتیں خدا کے حضور بگڑتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. جس کو رب کھلائے, جس کو رب پلائے, اس کو اپنی مثل کہنا. یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے, یا کلو مما کا کلونا, کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو, مین ہو سے بھائی شروع مما کا شربونا, جیسا تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے. ارے ظالموں نے یہ تو دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ تم تو صرف پیتے ہو, اس کی انگلیوں سے چشمے بھی پانی کے جاری ہوتے ہیں. ارے ظالموں تم صرف دنیا کا پانی پیتے ہو, وہ آقا تو اپنی ایڑی زمین پر لگائیں تو وہاں حوض کوثر کی طرح پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تم نے ان کے چلتے ہوئے قدموں کو تو دیکھا, ایڑی لگا کر چشمے جاری کرتے ہوئے تو دیکھو نا, تم نے ان کی انگلی کو تو اپنی طرح دیکھا, اسی انگلی سے ڈوبا ہوا سورج اور ٹوٹا ہوا چاند بھی تو کبھی دیکھا کرو نا, تم نے دو آنکھیں تو دیکھی, یہ بھی تو دیکھو کہ وہ آقا مدینے میں بیٹھ کے جنتوں کے نظارے کر رہا ہے. جنتوں میں جا کے تم نے کان تو دو دیکھے کہ ہمارے بھی دو کان, اس کے بھی دو کان, یہ بھی تو دیکھو معراج کی رات میرے آقا جنتوں میں سیر کر رہے ہیں, اور واپس آ کر کہتے ہیں بلال پورے کیا عمل کیا رات کو جنت میں, میں نے تیرے چلتے ہوئے قدموں کیا حق سنی. وہ مکے میں چل رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آقا ساتوں آسمانوں کے اوپر قدموں کی آواز سن رہے ہیں. آج لوگ آج کہتے ہیں بھائی نبی درود و سلام کیسے سنتا ہے؟ ارے نبی کی شان کیا جو جوتوں کی آواز جنت میں بیٹھ کے سن لو, مدینے میں بیٹھ کے سلا تو کام نہیں سن سکتے. تو کہا وہ تمہاری طرح کھاتے, تمہاری طرح پوچھتے, آج یہ بھی انہیں کی بولی بول رہے ہیں, اور ہم آج بھی الحمد للہ صدیق اکبر کی بولی بول رہے ہیں, ہم آج بھی فاروق اعظم کی بولی بول رہے ہیں. مجھے بتائیے پوری زندگی, اگر صدیق اکبر نے کہا ہو کہ نبی میرا بھائی ہے, پوری زندگی صدیق اکبر نے کہا ہو رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نبی کی مثل ہوں, نبی میری مثل ہے, نہیں کہا. نہ ابو بکر صدیق نے کہا, نہ فاروق اعظم نے کہا, نہ عثمان غنی نے کہا, نہ مولا علی نے کہا. ایک لاکھ کم و بیش 40,000 صحابہ ہیں, کسی ایک کا بتا دیجئے اس نے نبی کو اپنا بڑا بھائی کہا ہو, نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے جیسا کہا ہو. ہاں ابو جہل نے کہا تھا, ابو لہب نے کہا تھا, عثمہ شہبہ نے کہا تھا, ولید بن مغیرہ نے کہا تھا, ظالموں نے ضرور کہا تھا. رب کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا تم اطاعت کرو گے بشر مصر کو, اپنے جیسے بشر. ظالموں نے یہ نہ دیکھا, بتوں کو تو پوجنا شروع کر دیا, بشر کو نبی نہ ماننا, مانا عجیب و غریب آدمی ہے. اور پھر ظالموں نے ان کی زندگی کو نہ دیکھا, صرف یہ دیکھا. اب دیکھیے ابو جہل نے ساری عمر محمد بن عبداللہ دیکھا ہے, صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ دیکھا. وہ اپنے وہ کہتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے, ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, ہمارے سامنے پلا بڑا, اس میں زیادہ کون سی چیز لگ گئی؟ لیکن یہ تو پوچھئے نا حضرت سینا صدیق اکبر تھے کہ اس میں زیادہ کیا ہے. آقا تین فرمایا کرتے تھے, ابو بکر کو نماز اور روزوں کی وجہ سے تم سے فضیلت نہیں مل گئی, اس کے دل میں ایک چیز ہے جو تم سب سے زیادہ ہے. تو دل میں کیا؟ ابو بکر اپنی خواہش بتاؤ نا. کہا آقا آنکھیں میری ہوں چی رہا آپ, بس میں دیکھتا رہوں. دیکھو نا, یہ دیکھنا, نبی کو دیکھنا, نبی کا دیدار کرنا کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں, اے آقا کیا آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ کا پہلے تو عقیدہ دیکھیے نا, کہ حضرت عائشہ کو پتا تھا آسمان کے ستاروں کی گنتی میرے آقا جانتے ہیں. آقا آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہاں ہاں ہیں. حضرت عائشہ خوش ہو گئی, میرے باپ کا نام لیں گے. پیارے آقا نے سنایا ہاں ہیں. یار قلعہ کس کی؟ حوض فاروق کی ہے. اب سید عائشہ پریشان ہو گئی, سنا کیا ہوا؟ اب کی حضور میں تو یہ خیال کر رہی تھی آپ میرے باپ کا نام لیں گے. اب سبحان اللہ, میرے آقا کہتے ہیں اے عائشہ, عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی غار سور کی رہت ایک طرف. اب بتائیے غار سور میں کتنے آدھی تھے؟ کتنے درم و دینار انہوں نے صدقہ کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھی، ایک رات کا ذکر ہے، تین راتیں رہے، یہ ایک رات کا ذکر ہے، تیرے باپ کی ایک رات، ابھی دو راتیں تو بتایا ہے، تو کیا کیا تھا، ایک عبادت کی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتا قریب ان کے یعنی دامن میں سر اقدس رکھ کے سو رہے تھے اور صدیق اکبر دیوار مصطفیٰ کر رہے تھے، یہ عبادت تھی جو اس سانپ کو بھی نہیں آنے دیا، کہا سانپ آپ کا ہو آنکھیں ابو بکر کی، مال میرا ہو حکم آپ کا ہو، بیٹی میری ہو زوجہ آپ کی ہو، آپ کا صرف تین خواہشیں ہیں زندگی میں اور تینوں کی تینیں الحمدللہ پوری ہو گئی، تو کہا کہ کیا تم بشر کی اطاعت کرو گے، ان نہ تم عز اللہ خاصرین، تم تو بڑے کھارے میں ہو جاؤ گے، ظالموں کیا پتا خسارہ تو اب تم نے لیا، نبی کی بات نہ مان کے ظالموں تمہارے بیٹے بھی تمہارے لیے دعا نہیں کر رہے، اور دیکھیے جنہوں نے نبی کو ماننا آج کائنات ان کا نام لے رہی ہے، آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، یہ ہے اللہ جل مجد الکریم کی وفا شاری، وفا کر دی، کہا آ جائے گا تم ان تم ایزام لکھ وقت تم ترابن و ایزامن ان تم بخرج، کیا نبی کہیں یہ کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو تمہیں زندہ کیا جائے گا، جی بات کافروں نے آج تک یہ نہیں مانا، اب تو مسلمان منکر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ کماؤ عیش کرو، یہ ویسے کسے کہانیاں ہیں، قبر میں زندہ کیا جائے گا پھر اٹھیں گے، یہ خواب تھا مولویوں نے کسے گھڑے ہوئے ہیں، کوئی زندگی نہیں ہے، ولید بن مغیرہ آیا ہاتھ میں اس نے ایک ہڈی پکڑی ہے کسی اور سینکڑوں سال مرے ہوئے آدمی کی، اور نبی اکرم کو آ کے کہتا ہے کہ تم نے جامن ماخیرہ کیا یہ رسیدہ ہڈی زندہ ہوگی، میں نبی کیسی باتیں تو کرتا ہوں، صدیاں ہو گئی اس کو مرے ہوئے، یہ ایک ہڈی ہے دوسری پتہ نہیں کدھر ہے، اللہ اکبر، میرے آقا نے بنایا بھی تو ہڈی ہے نا مان رہا ہے، ارے تو ہڈی بھی نہیں تھا، پانی کے قطرے سے تجھے میرے ہاتھ میں پیدا کر، اب تو ہڈی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کیا تم یہ نبی یہ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے، ہڈیاں ہو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر مخرجو تم نکالے جاؤ گے، لیکن جب نکالے جائیں گے اللہ اکبر جب قبریں پھٹیں گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها، کہا جب زمین پہ زلزلہ آ جائے گا جو زمین میں ہے سب باہر نکلے، سب سے باہر نکلے، سب جو سونا چاندی ہیرے جوہرا جو کچھ نہیں ہے سب باہر نکل آئے گا، لیکن انسان کے سب ہوتی ہے ما لها، کیا کہے گا جس زمین کو کیا ہو گیا، ارے تیرے رب نے یہ حکم کر دیا ہے، آج بھاگ اس کے پیچھے لیکن نہیں ہوگا، تو کہتا کیسے نکلیں گے، لیکن جب نکلیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر من باسنا من مرکدنا، اس نے ہمیں اٹھا دیا یہاں سوئے ہوئے کو قبروں سے، اب بھاگو اپنے رب کی طرف، اور پھر کے کوڑے لے کر ایسے یعنی ہانک رہے ہوں گے جیسے آدمی جانوروں کو ہانکتا ہے، بھاگو اب رب کی طرف گناہ گاروں کا ہو صحیح آتا کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد آدمی قبر میں زندہ ہو پھر قبر سے اٹھے پھر ایک ایک چیز کا سوال ہو، کون یاد رکھتا ہے، آدمی کو اپنے گناہ یاد نہیں رہتے، نیکیاں یاد نہیں رہتی، یہ کروڑوں اربوں انسانوں کی نیکیاں کون یاد رکھے گا، گناہ کون یاد رکھے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ جل مجد کہیں نشاط آتا ہے، ہم اپنی مخلوق سے یعنی غافل نہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا بڑی دور کی بات کر دی ہے، نبیوں نے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ان ہے یا اللہ حیات دنیا، یہی صرف بنیادی زندگی ہے، عیش کرو عشرت کرو جیسے چاہو زندگی کو گزارو، نہ منہ تو وہ نہ ہیا، بس پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، نئے آ رہے ہیں پرانے جا رہے، اس کے بعد لا شے ہو جائے گا آدمی، کوئی رب نہیں پوچھے گا، وہ نہ اور ہم نہیں گے دوبارہ بیدار ہوں گے، ہم نہیں جاگیں گے، اس لیے لوگوں نے کافروں نے یہ لوگوں کو عقیدہ دے دیا، آج کئی نام نہاد مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یہ رات کا قبر کا عذاب دے دی، بس مر گیا تو مر گیا، اور کئی کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، اگر یہ یاد ہو کہ اس نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، رب نے نام امال ہمارے ہاتھوں میں پکڑانا ہے، ذرا یاد کیجیے، ذرا اپنے ذہن میں سوچیے، جس کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ کبھی گناہ کرے گا، کیا وہ رب کی مخالفت کرے گا؟ یہ وہی کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ ایک چیز کے بارے میں ہمیں پوچھے گا، تو یہ جب نامہ اعمال آئے گا تو صفحے سے صفحے کیا راتوں کی راتیں زندگی میں گزری ہوئی کس کو منہ دکھائیں گے؟ یہ تو اللہ جل مجدور کہیں گے شاہ سمایا، یاد رکھو ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور وہ کہیں گے ہائے ہمیں یہ لکھا ہوا کیوں دے گیا، ہمیں یہ کیوں اللہ جل مجدور کریم نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا؟ رب کہتا ہے تمہارا لکھا ہے، تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ان ہوا اللہ رجل مفترى على الله كذبا، کہا معاذ اللہ یہ تو ایسا بندہ جو اللہ پر بھروسہ ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ساری بربادی آئی نبی کو نہ مانتے، اللہ کو وہ بھی مانتے، جی یہ رب پر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب رب کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مسئلہ نبی کو ماننے کا تھا۔ کہا جب تک نبی کو نہیں مانو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، وہ ماں نہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب کس حد تک چلے گئے تو اب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کر دی، قال رب انصرنی بما کذبون، باری تعالیٰ اب میری مدد کر، اور اس انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، قال انما قلیل یصبحن نادمین، اب ہود دیکھو اللہ نے ہمارا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے، یہ پچھتاتے ہوئے آج کی صبح ان کو یہ پچھتانے میں کریں گے، لیکن اس کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے بعد تم نے کہہ دیا اب عذاب آیا کیا، اب انہیں ایک چیز نے سنگھار میں لے لیا، جب صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اتنی سخت ایک چیز آئی کہ سارے کے سارے مر گئے، گرے، اور کیسے گرے؟ کہا جیسے گھاس کو کاٹ کر کیڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسے صبح ان کو سب کو کاٹ کر رکھ لیا گیا تھا، منہ کے بل گرے ہوئے تھے، اور کسی کا منہ اڑ گیا، پھر پتھروں کے اوپر بارش ہوئی اور سارے کے سارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا اب ان کو دیکھو، ہم نے ایک گھاس کی طرح کوڑے کرکٹ کی طرح ان کو پھینک دیا، سب وہ دم لے قوم ظالمین، ظالم کی قوموں کے ساتھ ہم یہی کیا جو انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے احکام پر نہیں چلتے۔ کہا ہم ان کا یہی حال کرتے ہیں، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد پھر ہم نے اور بھی قومیں پیدا کی، یہ قومیں آ رہی ہیں۔ کہا اس کے بعد اور سنگتیں ہم نے پیدا کی، وما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے ہٹے نہ پیچھے ہٹے۔ جب موت آتی ہے آدمی گناہ گاری میں آدمی بے حیائی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن کہا جب موت آئے گی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے، وقت کے حاکم کو دیکھتی ہے، بہت بڑا حاکم ہے، ملکل موت آ جائے اب اس سے کہیے کہ ایک منٹ کی مہلت دے دیجیے، اتنا بڑا حاکم ہے، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، واپس آ گئے، اس سے باتیں کر لوں، میں اس کو کچھ سمجھا لوں، نہیں ہو سکتا۔ کہا جب موت آئے گی سب کہیں گے رب لو لا اخر بنی لا اجل قریب وہ سب بکا وہ خود محنت کا نہیں، بھائی صاحب یہ مہلت دے دینا، اگر مہلت دے گا تو میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، جتنی مال و دولت میری راہ میں قربان کر دوں گا، مجھے ایک مرتبہ واپس تو جانے دے، میں بھول گیا تھا۔ لن یغفر اللہ نفساً اذا جاء اجلها، رب کہتا ہے اس وقت مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی کہو گے نہیں ملے گی، ایک منٹ کی کہو گے نہیں ملے گی۔ اب تمہیں دولت بھی دی ہے خرچ کر کے دیکھ لو، پھر دی ہے عبادت کر کے دیکھ لو، اب رب کو خوش کر کے دیکھ لو، اس کے بعد رب کہتا ہے کوئی بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، جو موت لکھی گئی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى، ہم نے پیدر پیدر رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کوئی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، کذبوا ہو جھٹلایا، فاتبعنا بعدہم بعدا، تو ہم نے ان کو پہلوں کی طرح گرفت کر کے رکھ دیا۔ اب پہلوں کے پیچھے بات اس لیے بھی جا رہے ہیں، جس نے مریضوں کو جھٹلایا سب غرق ہو گئے، ایک کے بعد دوسری قوم غرق ہوتی گئی۔ کہا وجعلناہم احادیثا فبعدًا لقوم لا یؤمنون، ہم نے صرف ان کی کہانیاں جانی، اب کہانیاں ہیں، فرعون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، اتنے اتنے بڑے بادشاہ تھے، کہاں کہاں صرف کہانیاں رہ گئی، مٹ گئے سارے کے سارے. کہاں گئے اتنے اتنے بڑے آدمی؟ رب کہتا ہنسی روکے اردے سنگ روکے پکانا آپ کے بات لے لی. دیکھو دنیا میں جا کر اور ان کی دیکھو بڑے بڑے محل کیے نظر آئیں گے. آج شاہی قلعہ تو نظر آئے گا, شاہی قلعہ بنانے والا قلعہ بنایا گیا. آج لال قلعہ تو نظر آئے گا, محلات تو نظر آئیں گے, شالام بھاگ تو نظر آئے گا. ابھی یہ بھی سوچتا یہ بنانے والا قلعہ بنایا گیا. جہاں پھرو زمین میں سیر کرو اور جا کر دیکھو ان زمین کو, زمین پر بڑے بڑے ظالم اور جابر کہاں چلے گئے, سب کے سب مٹ گئے. اجڑے محل میں سنگیاں نے گلیاں, مالکا نے کبوجیاں قبرانے میں لیے. سب محل آج ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. آج ان کے مالک کدھر ہیں؟ وہ قبروں میں جا کر پڑے گئے, پڑے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ دولت یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی. اس جوانی کو, اس دولت کو, اس طاقت کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی کوشش کرو, ورنہ یاد رکھو یہ یعنی یہ زندگی ایسے ہی یہ کھلا ہوا پھول ہے, مرجھا جائے گا اور اس کے بعد یہ جوانی سدا نہیں آتی. یعنی کسی نے کہا نا کہ ٹہنیاں دے دیش سدا کھلانے نہیں آمنا, آسمیاں میں کھلانے تینوں کھول جاؤں. یہ جو آج دوست جو بلاتے ہیں نا ہنسی مزاج کے لیے, یہ جو آج ٹی وی وی سی آر اور سینما دینی بے حیائی کے لیے, یہ دو سال کے بعد تیری قبر بھی نہیں پہچانیں گے, تیرا نام تک نہیں پہچانیں گے. انہیں نئے دوست مل جائیں گے اور تجھے بھول جائیں گے. یعنی جیسے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی تو کہاں کہیں گے دیر سدا بھلانے نہیں آونا, ہاں میں فلانے تینوں بھول جاونا. رہ جانا تیرا اتنے جتیلا نشان ہوئے, بندیا جہان اتنے کرینا گمان ہوئے. وڈے وڈے راجیاں نوں موت نے نہ چھوڑیا, جدے اتنے دل آیا وہ پھل توڑیا. ہرے بڑے کھیت باغ اتنے ہو گئے ویران ہوئے, بندیا جہان اتنے کرینا گمان ہوئے. اس جہان اس دنیا اور اس جوانی میں ہمیشہ نہیں رہنا. ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں, ہمارے باپ والدین کدھر گئے, دادا اور دادا کدھر گئے, آج ان کی قبریں کدھر ہیں؟ آج تو ایسی اللہ ماشاء اللہ ایسی اور آج ہے, آج دن کے بعد قبریں بھول جاتی یہیں کہیں ہوا کرتی. جن کے لیے اللہ رسول کی مخالفت کی, جن کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑا, رشوتیں لی, بے حیائی کی, چوری کی, ڈاکے ڈالے, وہ اولاد قبر تک پہچاننے کے لیے کرتا. وہ مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا, بھی کاروبار کریں. ہم کیا بار بار قبروں پہ جائیں گے؟ آپ کو لوگ پیدا ہو گیا قبروں پر جانے ہی رام رام, اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ دور. چھوڑو تو کہا نہیں, ہم نے ان کی کہانیاں بنائی. آپ کس سے ہیں؟ کون شیرواں کتنا بڑا بادشاہ, بختے نسل مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا. کدھر تو کہا کہانیاں رہ جاتی ہیں, بندے چلے جاتے ہیں, ان کے قصے رہ جاتے ہیں, بندے نہیں رہتے. فبودن لقوم لا یؤمنون, ایمان نہ لانے والوں کے لیے بڑی دوری ہے, بہت دور کی گمرائی میں. ثم ارسلنا موسیٰ, پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا, واخاہ ہارون, اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا, یہ آ جاتی نا اپنی آیتیں دے کے, وہ سلطان مبینا روشن سند کے ساتھ بھیجا, معجزات دے کر بھیجا, الى فرعون فرعون کی طرف, وہ ملائے ہی اور اس کے درباریوں کی طرف. سر تک بڑھی, انہوں نے تکبر کیا نبیوں کے سامنے. تکبر کو رب خند نہیں, نبی کے سامنے جھک جاؤ, اپنی عزت کو نبی کے قدموں میں لگا دو, تب تمہیں عزت ملے گی. اگر نبی کے سامنے اپنی عزت کو تم نے اچھالنے کی کوشش کی تو رب کہتا ہے وقال قوم عالم, وہ اپنی طرف سے غلبہ پائیں گے. وہ چاہتے تھے ہم تو بہت اونچے ہیں. فقالوا انومنوا لبشرین, نے کہا ہم بشروں پر, جو بشروں پر ایمان لائے, مثلنا جو ہماری مثل ہے, وہ قومهما لنا عابدون, اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے. ہم تو پجوایا کرتا تھا اپنے آپ. بعض لوگ ہمیں پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں نبی مان لو, تو اپنے جیسے بشروں کو نبی مان لو. فقط ببو ہما, تو ان دونوں کو انہوں نے گھسوا دیا. فقال من المهلكين, تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے تھے. وآتینا موسى الكتاب لعلهم يهتدون, اور حضرت موسى کو ہم نے کتاب عطا کی, کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے, اور لوگ کتاب پڑھ کے ہدایت آ چکے. قرآن کیوں آیا؟ ہماری ہدایت کے لیے. لیکن افسوس آج قرآن بیگانہ کر دیا گیا. آج قرآن ہمارے گھروں میں پردیسی ہو گیا. آج قرآن گھروں میں رکھتے تو ہیں, اب تو وہ گھر ہیں جہاں قرآن ملتا بھی, اور جو رکھتے ہیں قرآن کو اپنی الماری میں رکھتے, اس کے ساتھ ہی چلاتے ہیں. قرآن پڑا ہوا ہے اس کے سامنے ڈانس بے حیائی بدتمیزی بتائیے, یہ قرآن نور ہے, یہ قیامت کے روز خوبصورت شکل کا بشر بن کر آئے گا, یہ کیا کہے گا؟ مجھے گھر میں رکھ کے انہوں نے باری تعالیٰ کیا کیا؟ تو قرآن گھر میں رکھ کے ہم جو کچھ کریں, باپ کے سامنے تو بے حیائی نہیں کرتے, ماں کے سامنے تو نہیں کرتے, اولاد کے سامنے تو نہیں کرتے, رب کے قرآن کے سامنے ہم بے حیائی کر رہے ہیں, رب کے قرآن کے سامنے ہم اپنے گھروں میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو کہا قرآن تو کتاب اس لیے دی تھی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں, وجعلنا ابن مریم, اور ہم نے ابن مریم کو, حضرت عیسیٰ کو, وامہ, اور ان کی ماں کو آیتن, نشانیاں دی, وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار, اور انہیں ایک ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین پر جہاں بسنے کا مقام تھا, یعنی بیت المقدس, دمشق یا فلسطین, یعنی زمین ہمارا فراغ پھلوں والی ایسی آسائش والی زندگی عطا کر دی, ومعین, اور اپنی ان کے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی چشمے چلا دیے. تو یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور ان کے گزرانے والوں کا ذکر ہے. دعا کیجیے اللہ جل مجید کریم ہمیں اپنے نبیوں کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے, نبیوں کا ماننے والا, قرآن کو پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اب ایک ناشید ہوگی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. الحمدللہ آج تو ہمارے سہیل عبد المصطفیٰ بھائی نے کرم نوازی کی بڑی دیر کے بعد تشریف لائی. جی ہمارے شبیر بھائی ماشاءاللہ ناشی سنائیں گے, آج انہوں نے ہمیں ایک ناشی سنائی ہے, بہت مزیدار, بہت پیاری. میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ بھی سنیں تاکہ آپ کو بھی وہ ذوق و شوق ملے.